Ludwig van Beethoven 1770-1827 Yazan Halim Şafak Seslendiren Levent Şenbay Aşkın dünyayı büyüleyen ıslığı Ah, ah! Ancak aşk yumuşatabilir hayatımdaki acıları. Ey Tanrım! Sevgisi gücüme güç katacak kadını gönder bana artık. Beethoven İnsanın müzikle kurduğu ilişki, büyük ölçüde duyarlılığının sonucudur. Enstrümanlar, sesler bu duyarlılığı hissedilir hale getirir. İnsanın insanla kurduğu ilişkinin de bunun dışında kalması düşünülemez. Özellikle aşk ilişkisi burada geniş bir yer kaplar. Ludwig van Beethoven'ın hayatı bu dediğimizin oluşturduğu fırtınalı ve düzensiz bir dünyadır. Doğanın, seslerin ve ritmin insan zihninde yol açtıkları ve bunun bireysel ya da toplumsal karşılığı dediğimiz zaman sözünü ettiğimiz duymanın sonuçlarıdır. Belki bunun yanına dokunmanın yarattığı devasa sevgiyi de eklemek gerekebilir. Beethoven'ın dünyasını da ancak bu ikisinin arasında ele alıp öyle değerlendirebiliriz. Müzik dediğimiz şey, sanatçı için aynı zamanda dokunma ve bunun sonucunda insanın ve bedeninin yaşadıklarıdır. Böylelikle müziğin insan ruhunda oluşturduğu bedeni ele geçirmesiyle yaşanan bir şey haline gelir. Bu noktada sanatçının ruhsal olarak yaşadıklarını, müziğinin ya da hayatının dışında tutamayacağımız gibi, ikisi de bir zaman sonra birbirlerinin var olma imkanı haline gelir. Piyanonun üstünde arzuyla koşturan parmakların ve buna ayak uyduran bedenin devinimi, her anlamda arzuludur. İçine girmek, içine almaktır dediğimizde, insanla müziğin, müzikle insanın iç içe geçmişliğini hatırda tutmadan ilerleyemeyiz. Bu noktada Beethoven, müziği kadar hayatıyla da devrimcidir. Beethoven'ın hem hayata hem de müziğe dönük düzensizliği ve kuralları yatsıması, büyük ölçüde devrimciliğinin açıklamasıdır. Döneme bağlı olarak dayatmalarına ve belirlemelerine rağmen, burjuva hayatını sanat ve sanatçıya bağlı ilgisini aklımızda tutarak ilerici bulabiliriz. Devrim yıllarında sanatçının devrimle ilişki kurmak şiddetli arzularının başında yer alır. Burada ancak burjuvazinin evlilik kurumuna yüklediği anlamı sorun olarak görebiliriz. Böyle bir hayatın ve müziğin içinde, aşkın fazlasıyla yer kaplayacağı bellidir. Çünkü müziğin kendisi aşktır. Hem de sınır tanımayan bir aşktır. Sanatçının tam özgürlüğüyle ancak yaşanabilir. Beethoven'ın müzikteki özgürlüğü, bu bağlamda hayatında da özgürlüktür. Bu özgürlüğün içinde arzuyla yaşanan her şey aşktır. Buradaki aşk düşüncesi, kadınlar kadar doğayı da içine alır. Bir bakıma arkadaşlık ilişkileri dışında Beethoven'ı mutlu eden şeylerin başında ikisi gelir. Aşkların cinselin dışında yaşanması ya da yaşanmak zorunda kalması da evlilik kurumu kadar zihinsellikle ilişkilendirilerek açıklanabilir. Aynı biçimde aşkın yıkıcılığının ve asiliğinin hayatın içinde kendine yandaş bulamaması sorusu da yukarıdaki nedenler kadar dönemin kendisiyle yanıtlanabilir. Ludwig van Beethoven adını dedesinden almıştır. 16 Aralık 1770 tarihinde Bonn şehrinde doğdu. Sanatçı bir aile olmaları bir yana, babası Johann van Beethoven'ın para kazanmaya dönük aşırı ilgisi onun da sanatla buluşmasını sağladı. Baba ve dedenin müzik sanatçısı olması konusunda baştan hemfikir olmasından dolayı Beethoven'ın doğuştan müziğe yatkın olduğunu da baştan kabul ederek büyük ölçüde baskı yoluyla o yana yönlendirdiler. Süreç içinde babanın Beethoven üstündeki baskısı o kadar ağırlaştırmıştır ki oğluna şiddet uygulamaktan bile çekinmemiştir. Beethoven ise kimi zaman notalardan, piyanodan tiksinmesine rağmen müzik eğitimini neredeyse kesintisiz olarak sürdürdü. Babası benzer bir baskıyı piyanodan sonra keman dersleri içinde uyguladı. Beethoven'ın tercihi ise piyano oldu. Okul, müzik öğretmenleri, sonunda Beethoven'ın besteleri ve Avusturya, Viyana. Serüven başlamıştır. Beethoven, hayatı boyunca doğayla özel bir ilişki kurarak yaşamaya özen göstermiştir. En mutlu olduğu zamanlar, kırlarda ağaçların, çiçeklerin arasında kaybolduğu anlardır. Çoğu bestesini de kırlarda ıslık çalarak ortaya çıkarmış, eve geldiğinde notaya dökmüştür. Kiraladığı evlerin doğanın içinde olmasına ya da doğayla ilişki kurmasına izin vermesine özellikle dikkat eder, kulağındaki duyma sorunu çoğaldıkça da doğaya daha fazla sığınır. Doğa, yalnızlığının gerilediği, mutlu olduğu yerdir. Doğa, özgür ruhunun en rahat ettiği yerdir. Beethoven sinirli sayılmasa da oldukça ateşli, kimi olaylara direnen, kendini rahatsız eden şeylerden uzak duran bir yapıya sahiptir. Hayata ya da müziğe ilişkin kuralları yadsıyarak, bozarak yaşamak temel özelliklerindendir. Hayatını da, müzik anlayışını da böyle oluşturmuştur. Bu yüzden de dönem içinde hem müziği hem de hayatı eleştiri konusu olmaktan kurtulamamıştır. Bütün bunlar bir yana, Beethoven son derece insancıl bir kişiliğe de sahiptir. Hatta o yıllardaki insan prototipine bakarsak, kalender biri olarak kabul edilebilir. Halkçı bir dünya görüşüne sahip olmasına bağlı olarak, hayatında insanlarla kurduğu ilişki hep ön plandadır. Kimseyi incitmeme, kırmama konusunda hep dikkatlidir. Özellikle kadınlarla ilişkisinde bu ön plandadır. Çünkü hayatındaki anlamların başında doğa, kadın ve müzik gelir. Tuhaf gibi görünse de evli kadınlara son derece saygılıdır. Onlarla birlikte olmayı ahlaki olarak reddeder. Hatta aşık olduğu kadınlar bir başkasıyla evlendiğinde de aynı tavırda diretir. Beethoven, düzensiz hayatı karşısında içten içe düzenli ya da düzenlenmiş bir hayatın arzusunu duymaktadır. Muhtemelen kontların, konteslerin dünyasında evliliği kendisi için gerekli bulmaktadır. Bu aynı zamanda kadınlara duyduğu sevgiyle bağlantılıdır. Evliliğe dönük tavrını asıl belirleyen kadınlara duyduğu derin sevgi ve aşktır. Düzensiz hayatına rağmen kadınlarla kurduğu ilişkilerde düzensizlik, bir anda düzen haline gelmekte zorluk çekmez. Düzen anlamında, onun içinde olmak istediği tek kurum, evlilik ve düzenli aile hayatıdır. Aynı Beethoven, müzik eleştirmenleri karşısında son derece acımasız ve saldırgandır. Özellikle kalıpların, alışılmış kuralların dışına çıkarak, tam bir düzensizlikle oluşturduğu besteleri karşısındaki anlaşılmaz tavır, saldırganlığının nedenidir. Bu yüzden müzik eleştirmenlerinin çoğu, onun için Leipzig'li öküzlerdir. Sanata yönelik sansür karşısında, arkadaşına yazdıkları da bu bağlamda yeterince vurucudur. Söz yasaksa, bereket versin. Sözlerin elçisi olan notalar serbest. Öyleyse notalar özgürlüktür. Beethoven 22 yaşına bastığında, tanıştığı ilk kadın, evlerinde yaşadığı Browning ailesinin 20 yaşındaki kızı Eleanor'dur. Güzel, incelikli, kibar, okumuş, iyi bir eğitim almış Eleanor, bu özellikleriyle Beethoven'ı etkiler. Beethoven, Eleanor'la piyanonun başına oturduğunda mutludur. Hatta Bu anlar onun için hayatının en mutlu dakikalarıdır. Beethoven'ın Eleanor'la ilişkisi ayrılıkla biten ilk aşkıdır. Aynı evde bir süre kalan Jeanette'e duyduğu ilgi, Eleanor'la kurmaya çalıştığı ilişkinin sonunu hazırlamıştır. Hayatına bir anda dahil olan iki kadın arasında kalınca, her iki ilişki kendini imha etmiştir. Tam bir bohem hayatının varlığı söz konusu değilse bile, bir sanatçının dünyası, ilgi görmesi ve etkilemesi için yeterlidir. Beethoven, bu ilgiye bağlı olarak Viyana'da pek çok kadına gönlünü kaptırmış, ruhunun kapılarını sonuna kadar açmıştır. Keklevic Kontesi Babette, Kontes Teresa von Braunschweig onu etkileyen kadınlardandır. Hatta Fa diez major sonatı Opus 78 Teresa'ya adamıştır. Beethoven'ın kalbinde ayrı bir yeri olanlardan biri de Christina Scherardi'dir. Bu kadından o kadar çok etkilenmiştir ki, en uzun ilişkilerinden birini onunla yaşamıştır. Evlenmeyi ilk düşündüğü kadınsa, çocukluğunda Bonn'daki saray korosunda birlikte oldukları Magdalena'dır. Çocukluğunu gözünde anlamlı hale getiren de Magdalena olur. Magdalena'ya evlilik teklif ettiğinde ise, yaşadığı tek şey, düş kırıklığıdır. Magdalena, benim sevdiğimi nereden çıkardın? Bir kere sen çocuksun daha. Yaşın bakımından değil, kafan bakımından. Aptalın birisin. Sonra çirkinsin de dediğinde, aşkıyla birlikte çocukluğunu da kaybetmiştir. Buysa çoğu kadının, Beethoven'ı insan olarak, arkadaş olarak sevseler de, ona yönelen bir aşk duygusunu pek yaşamadıkları anlamına gelir. Hayatına giren kadınların hepsinin, bir zaman sonra başka biriyle evlenmelerinin de tek açıklaması budur. İlişkilerinin bu özelliği, ister istemez Beethoven'ı tek yanlılığa ve zihinselliğe mahkum eder. Öte yandan bu mahkumiyet, müziğini besleyen olguların en başında gelir. Eninde sonunda hayatından çekip giden her kadın, onda yalnızca acıya yol açar. Duyduğu acı ve yalnızlığının tek karşılığıysa, müziğinde ortaya çıkar. Bu bağlamda, acı ve yalnızlık, Beethoven'da yaratıcı bir güce dönüşür. Söz konusu yalnızlık ve acı, aynı zamanda yaptığı müziğin, insanlar üstündeki derin etkisinin arka planını oluşturur. Hayatının böylesi iniş çıkışları, müzik üstünden başka insanlarla, hiç olmazsa dinleyicilerle ilişki kurmasının imkanı haline gelir. Bir bakıma Beethoven, yalnızlığı kadar acısını, içindeki boşluk duygusunu müziğine yansıtarak başka bir şey haline getirmektedir. Bu sorunu insanın yaratıcılığından çok müziğin etki gücünü de gösterir. 1801 yılı başlarında Beethoven 30'unu bitirmiş, 31'ini sürmektedir. Bu yılların asıl gösterdiği ise Beethoven'ın tam bir olgunlaşmaya doğru gittiğidir. Hayat içindeki kimi zaaflarından çoktan kurtulmuştur. Söz konusu olgunluk en büyük aşklarından birinin de başlangıcıdır. Bu aşkın da sonu ayrılıkla bitmesine rağmen hem hayatında hem de sanatında etkisi oldukça fazladır. Bu etkiyi 16 Kasım 1801'de arkadaşı Wegeler'e yazdığı mektupta açıklar. Hayatım şimdi biraz daha hoş bir hava içine girmiş bulunuyor. Ara sıra topluluklar içine karışmayı göze alıyorum artık. Bu sevindirici değişiklik, genç, güzel bir kızın eseri. Onu seviyorum. O da beni seviyor. Giulietta Guicciardi, Milano'da doğmuş, tam bir sanat kültürüne sahip, 17 yaşında, gençliğinin bütün özelliklerini yansıtan çekici bir kızdır. İnsanı sarsacak kadar saf, temiz, duru bir yüze sahip olan Giulietta'nın gözleri koyu mavi ve iri, saçları gür ve olabildiğince parlak, Yeterince uzun boylu, vücudu bir erkeğin aklını başından alacak kadar biçimlidir. Konakların içinde ya da sokaklarda yürüyüp gitmesi bile, bir insanın ondan etkilenmesi ve onu arzulaması için yeterlidir. Genelde ders vermeyen Beethoven, yakınlarının bu güzel kıza ders verme teklifini hemen kabul eder. Genç kıza ilgisi ve duyduğu aşk, her piyano dersinin büyülü bir zamana dönüşmesi için yeterlidir. Bu yüzden de en ateşli, en arzulu aşk mektuplarını yazdığı kadın da yine Juliet'te olmuştur. Öldükten sonra yazdığı aşk mektuplarının gizli dolaplarından birinde bulunmasıysa, aşk duygusunun onu yine yalnız bırakmasının sonucudur. En azından bir müzik dehası olmasının getirdiği ilgi dışında, Giulietta'nın Beethoven'ı sevip sevmediği çok sonra yanıtlanan bir sorudur. Müzik dehası olması, sevdiği bir kadınla evlenip istediği mutlu hayatı yaşamasına yetmemiştir. Giulietta'ya, "Ah, hayatlarımızı temelli birleştirebilseydik, bu azapları çekmezdik" demesi, aşkın yalnızca onun arzusu olarak kaldığının göstergesidir. Yine Beethoven'ın mektuplarına bakıldığında, onun da Beethoven'ı sevdiği düşüncesine varılabilir. Ne var ki 2 yıl sonra, 3 Kasım 1803'te, Giulietta, bale bestecisi Kont Wenceslas Karenberg'le evlenecektir. Beethoven'ın aşkı, tek yanlı bir ilişki olsa bile, yaşadığı sürece en çok etkilendiği kadının Giulietta olmasının üstünde ayrıca durmak gerekiyor. Çünkü bu ayrılıktan sonra Beethoven, yaşayıp yaşayamayacağından bile kuşku duyar hale gelmiştir. Dünyayla ve insanlarla kurduğu ilişkiyi bir yana bırakıp, ölüm düşüncesiyle uğraşan ve kendini ölmeye hazırlayan birine dönmüştür. Ölüm düşüncesi onu öyle bir hale getirir ki, yemeği içmeyi bırakıp açlıktan ölmeyi beklemeye başlar. Tabii Giulietta'ya karşılıksız aşkı sanatçının ölümüyle sonuçlanmaz. Kadınlara duyduğu ilgi ve her seferinde yaşadığı ayrılıklar, ondaki aşk düşüncesini eninde sonunda başka bir şey haline dönüştürür. Bir bakıma yaşamak için kendine yeni bir anlam bulur. Bu da sanatıdır. Sanata duyduğu aşkın yaşamasına yeteceğini kabul ederek ölüm düşüncesinden uzaklaşır. Artık onun için önemli olan tek şey yaşamasını sağlayacağını baştan kabul ettiği sanatıdır. Kendisi için değil, sanatı için yaşamak sanatın ondaki devasa anlamını gösterir. Bu öyledir ki, beste yaparken yeme içme dahil dünyaya ilişkin her şeyi unutur. Ama bunların hiçbiri Giulietta'nın onda bıraktığı etkiyi unutmasına yetmemiştir. Başka kadınlara zaman zaman ilgi duyduysa da, bu aşkın anısına saygısı ve sevgisi her zaman büyük olmuştur. Neredeyse 20 yıl boyunca Giulietta'ya aşkını zihninin bir yerlerinde tutmuş ve en azından bu haliyle yaşamasını sağlamıştır. Beethoven'ın durumu, aşkın soyutluğu düşüncesiyle uyumludur. Her insanın aşktan anladığının, bir başkasının aşk anlayışıyla örtüşmesi, her zaman mümkün olmasa da, aşkın yaşanan bir şey olmasını sağlayan bu ayrılıktır. Aşk, ayrılıkla ya da değil, kendini tek yanlılığa mahkum etmiş olsa bile yaşanabilir. Çünkü soyut olan, soyutlaştırılmaya son derece uygun olan zihinsel bir yaşamaya ve yaşantılamaya her zaman kapısını açık tutar. Müzik burada aşkı yeniden yaşantılamanın başka bir boyutudur. Kaldı ki, yaşamsal olmayanı tek yaşama yolu, zihinsel yaşamadır. Üstelik bu durum, insanın daha çok zihninde oluşturduğuna aşık olmasıyla uyumlu bir davranıştır. Zihinde oluşturulanın asıl kaynağı gündelik hayatın içindeki bir insan olsa bile bu böyledir. İnsan bu yüzden zihnindekinin gündelik hayatta karşılığı olan insanı değil, zihninde tuttuğuna aşıktır. Gündelik hayatsa ancak zihnin oluşturduğu büyüyü bozmaya yarar. Beethoven da 20 yıl boyunca Giulietta'ya duyduğu aşkı tek başına yaşamıştır. Beethoven'ın daha sonra Giulietta'nın da kendini sevdiğini ve ailesinin zoruyla Kont'la evlendiğini öğrenmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü Beethoven, sevgilisi olsun olmasın, evli kadınlara karşı saygılıdır. Bu yüzden de zihninde olanın evli bir kadına dönük arzu haline gelmesine izin vermez. Bunu belki de insanın kendini cezalandıran etik tavrı olarak kabul etmek daha doğru olur. Beethoven, olgunluk çağının ürünlerini verirken, kendine ilgi gösterilmemesinin sonuçlarıyla karşı karşıya kalacaktır. Yalnızlığı sanatsal anlamda yoğunlaşmaya yol açarken, bir yandan da sağlık sorunlarını açığa çıkarır. Ruhsal olan hayatının düzensizliği ile birlikte, bunun bedensel arızalara neden olmasına da artık hazırdır. Beethoven'ın en büyük sağlık sorunu ise artık duyma güçlüğü çekmeye başlaması, yani sağırlığıdır. Bunu Bettina'ya yazdığı mektupta şöyle açıklar. Kulaklarımdaki sakatlık, insanlarla benim arama bir duvar çekti. Bu duvar, kalbimi bütün derinliğiyle açmama engel oluyor. Yıllar sonra tanıştığı Goethe'nin, Beethoven'a dönük saptamaları da bu yöndedir. Sanatına hayran kaldım. Yalnız pek asi ruhlu bir adam. Dünyayı çekilmez bulmakta hakkı da var. Yaratılışından dolayı ne kendisi sevinç duyabiliyor, ne de başkalarına sevinç verebiliyor. Gerçekten sağırlığı acınacak bir şey. Bu yüzden toplumla ilişkisini kaybetmiş. Yazık. Sağırlığı, hayatı boyunca her şeyini etkileyen en büyük acısı olmuştur. Bu yüzden de tedavilerden sonuç alamayınca sağırlığını gizli tutmak için ne gerekirse yapmıştır. İnsanın 24 saat kulaklarında bir uğultuyla yaşamak zorunda kalması, hele doğa tutkunu bir sanatçı için yeterince acıdır. Beethoven, sağırlığıyla birlikte mide ve bağırsak hastalıklarıyla uğraşmak zorunda kalsa da sağırlık, bundan sonraki hayatında onu sürekli bunalımlara iten en büyük sorunudur. Beethoven, sağırlığını unutmak için çözümü doğaya sığınmakta bulur. Evlerinin bu anlamda doğayla tam bir ilişki içinde olmasına dikkat eder, fırsat buldukça dağ bayır demeden saatlerce kırda gezip dolaşır. Bunun bir anlamı doğayla ruhsal bir ilişki kurmaktır. Beste yapması, doğaya sığınması, ne yazık ki hayata bağlanması için hiçbir zaman yeterli nedenler olmamıştır. İnsanlarla, konuşma defteri yoluyla, yani yazarak konuşmak zorunda kalmanın acısını tahmin etmek zor değildir. Bu ikisi, çoğu şeyi unutmasına yol açsa da, kendini doğanın bir parçası gibi yaşamaya vererek, ölümü, toprağa karışacağı günü beklemeye başlar. Bunda aynı dönemde dinle kurduğu ilişkinin etkisi de büyüktür. Burada Tanrı'yı doğa olarak kabul etmesi de yeterince anlamlı durur. Kır Senfonisi ise Beethoven'ın aşık olduğu doğaya incelikli bir armağanı olabilir. Beethoven için genç yaşta hayattan uzaklaşıp yalnızlık ve uğultulu bir sessizlik içinde yaşamak yeterince sarsıcı bir durumdur. Trajik olan bütün bunları tek başına yaşamak zorunda kalması, kendi dışında başka biriyle olmasına izin vermemesidir. Böyle bir insanın kendiyle konuşmak, dertleşmek dışında başka bir seçeneği yoktur. Tek önemli şey, yaşadıklarına rağmen sanata dönük ilgisine, aşkına hiçbir şey olmamasıdır. Beethoven'ın intihar etmesini engelleyen de sanat aşkıdır. Çünkü ölüm, sanat yeteneğim kendini tam göstermeden önce gelmesin diyecek kadar sanatına bağlıdır. Beethoven bütün bunları yaşarken saldırganlığından hiçbir şey kaybetmemiş, dünyaya bakışına paralel olarak halkçı tavrından ödün vermemiştir. konserlerinden birinde olduğu gibi, sanata saygı duymayanlara, ben böyle domuzlara piyano çalmam deyip salonu terk edecek kadar radikal bir tutuma sahiptir. Yine Başkonsül Napolyon Bonaparte için yaptığı besteyi, Bonaparte'ın bayağı, aşağılık ve insan hakları düşmanı biri olduğunu anladığı anda, adını Sinfonia Eroica olarak değiştirecek kadar devrimcidir. Anlamsız bulduğu şeyler karşısında da benzer bir tutarlılığa sahiptir. Saçlarından bir tutam kesip vermesini isteyen kadın hayranına, bir keçinin sakalından kestiği bir tutam kılı vermesi müthiş bir ironidir. Beethoven, Fransız devrimine hayrandır. Devrim hiç olmazsa imge olarak zihnini meşgul etmektedir. Onu devrim çağı sanatçısı yapan da bu özelliğidir. Kaldı ki müzik alanında ortaya koyduğu yenilikler, devrim düşüncesine yakınlığı kadar onun devrimciliğini somutlaştırır. 1809 yılının sonlarında kalbini saran aşk ateşi, Beethoven'ın en son hayata tutunma arzusudur. Bu ateşi yakansa, Teresa Malfatti adlı bir genç kızdır. Kapkara gözlü, buğday tenli, uzun boylu kıza doğru tuhaf bir duyguyla savrulur. Bu arada artık 39 yaşındadır. Aşkını tam olarak ifade etmekten çekinerek yakınlık kurmaya özen gösterir. Mektuplarında kapalı bir biçimde ilgisini duyurmaya çalışır. Çünkü kaybetmekten korkmaktadır. Sonunda Teresa mı istememiştir, ailesi mi buna engel olmuştur, tam olarak bilinmiyorsa da, son aşkıyla birlikte son evlenme umudu da acı bir düş kırıklığıyla son bulmuştur. Sonraki yıllarda Bettina Brentano'ya duyduğu ilgisini arkadaşlıkla sınırlar. Bir takım duygular beslese de bunların kendini dillendirmesine izin vermez. Ama bu haliyle bile Bettina ile olan arkadaşlığı onu fazlasıyla etkiler, ruhu biraz olsun huzur bulur. Bettina'nın arkasında bıraktığı tek şey ise kalbinde kalan unutulmaz bir anıdır. Doğayla kurduğu ilişkiye ve müziğe rağmen, yaşadığı dünyada Beethoven'ı mutlu edecek pek bir şey kalmamıştır. Bütün aşklar ne kadar umut verirse versin, ayrılıkla sonuçlanmıştır. Arkadaşı Zmeskal, bu durumu en acıklı haliyle yazar. Zavallı Beethoven, zavallı Beethovencik, bu dünyada senin için mutluluk yok. Huzuru, mutluluğu sen ancak kafanın içindeki dünyada bulabilirsin. Kardeşinin ölümünden sonra onun çocuğuna bakmak arzusu, hayatının anlamı olur. Bir bakıma kardeşinin oğlu Karl'ı yanına almak, son yaşama umududur. Bunu arkadaşına yazdığı bir mektupta şöyle açıklar. Sen evlisin, karın var, çocuğun var. Ben evli değilim, karım yok ama ben de babayım. Ne var ki kardeşinin oğlu onun sorundan başka bir şey yaşamasına izin vermez. Peşinden gelen yokluk günleri, ağır rahatsızlıkları, zihninin bir yerinde duran ölüme doğru hızla götürmektedir Beethoven'ı. Karın zarı iltihabı ve karnında toplanan su, bir bakıma bunun habercisidir. Tedaviler başta sonuç veriyor gibi görünse de, zamanla hastalığı daha da ağırlaşır. 26 Mart 1827 gününün sabahı, dünyada besteleri ve gömülmeyi bekleyen cesedi dışında hiçbir şeyi kalmamıştır. 29 Mart 1827 Perşembe günü öğleden sonra, Viyana'da düzenlenen törenden sonra gömülür. Ölümünden sonra Schubert'in toplandıkları içki masasında söylediklerinin anlamını burada tartışmak bile gerekmiyor. Beethoven'ın, bir de içimizden onun arkasından ilk gidecek olanın şerefine. Beethoven'ın hayatı, yoksullukla varsızlık arasında bir yerden dünyaya doğru yapılmış yolculuktur. Bu yolculukta onu yalnız bırakmayan tek şey ise aşkların ve ayrılıkların zihinde bıraktığı ve daha çok acı olarak kabul edilmesi gereken tortudur. Bu tortu, doğa, din ve dünyayı da içine alan özelliktedir. Devrim çağının müzik dehası, yalnız yaşamak zorunda kaldığı dünyayı, yine aynı yalnızlık içinde terk etmiştir. Ludwig van Beethoven'ın hayatı, insanı yalnız bırakan bir dünyanın sonucudur. Bir bakıma, aşk düşüncesinin, insan için hem ölüm, hem hayat anlamına geldiğini göstermektedir. Beethoven, aşklarını, işte o hayatla ölümün arasında bir yerde, kendisiyle baş başa kalarak yaşadı. Böylesi hastalıklı bir dünyanın müzikte ürettiği gerilim ve büyü birkaç sayfalık yazıda anlatılamayacak kadar büyüktür. Beethoven'ın aşkları, ardında yüzyıllardır insanların kulaklarında uğuldayıp duran melodiler bıraktı. Onun doğanın ve insanların içinden çekip çıkardığı tınılar, soluğu hiç kesilmeyecek birinin ıslığıdır. İnsan, Beethoven'ın aşklarının geride bıraktığı yalnızlığa hala borçludur. İnsan ömrü, bu borcu ödemeye yetebilir mi? Bundan kuşkuluyuz. Bu kısa değerlendirmenin açtığı parantez, ancak Schubert'in dediğiyle kapanırsa kapanır. Beethoven'ın. Bir de içimizden, onun arkasından ilk gidecek olanın şerefine.